चल गई फिर दिल मिल गए फिर हो गए पायो करार सब कहते हो गया प्यार प्यार पहले अख लड़ गए फिर दिल मिल गए Thank you.